domu córka i żona, ty masz pracę na etat, na imieninach zawsze najładniej się uśmiechasz. Rodzina cię lubi, można na tobie polegać i nawet w słoneczne dni nie rzucasz podejrzeń cienia. Mister pan prezes, masz walizkę NSSR, dwa kondomy w portfelu, śliskie z podwójnym żelem. Masz cipkę w robocie i marzysz, żeby ją zrobić. W sumie sam jesteś cipa, bo dygasz się do niej podbić. Kiedy gasną światła, wychodzisz z domu i błądzisz. Kurwy dla ciebie tańczą, ty gładzisz dziewiczy wąsik. Skurwysynu, nie mów mi, który z nas jest niedobry, bo twoje alter ego zabija dumę jak wąglik. Światła neonów, lubisz dym, dużo alko. Po godzinach pracy z przepieraną pielęgniarką badacie się nawzajem, uniform, fetysz hardcore. Kochasz nocne życie, ja wchodzę, zapalam światło. Nocą błądzą, szukają własnego cienia. Byłem tam, nic tam ciekawego nie ma. Po co? Chodź stąd, póki kręci się ziemia, zanim świt nas przywita i wszystko stanie w płomieniach. Nocą błądzą, szukają własnego cienia. Byłem tam, nic tam ciekawego nie ma. Po co? Chodź stąd, póki kręci się ziemia, zanim świt nas przywita i wszystko stanie w płomieniach. No tak, świat tylko czekał, kiedy na to wpadniesz. Miałeś cały czas przed oczami tą prawdę. Harujesz kurwa dzień w dzień w imię korporacji. Twoje życie to już jedynie ciąg emocji skrajnych. Tak, tak, logo firmy jest bardzo fajne. Bełko, a założenia są niewykonalne. Uśmiech, twoja premia nigdy nie skapnie. Finalnie, wiesz, że jesteś dymany dokładnie. W poniedziałek rano znowu czujesz się fatalnie. W piątek w pracy, kurwa, dawaj już przyćwajmy. Wszyscy łącznie z tobą w biurach siedzą jak na bombie. Zaraz integracyjny, ciekawe kto pociągnie. Po piątek zaczyna się znów hardcore w miasto. Dziwki, ty i alko, trip zwinięty bank. No tak tanio, bo to tester. Tester, chester, masz hajs, to teraz ty jesteś jak prezes. Bez sens. Nocą błądzą, szukają własnego cienia. Byłem tam, nic tam ciekawego nie ma. Po co? Chodź stąd, póki kręci się ziemia, zanim świt nas przywita i wszystko stanie w płomieniach. Nocą błądzą, szukają własnego cienia. Byłem tam, nic tam ciekawego nie ma. Po co? Chodź stąd, póki kręci się ziemia, zanim świt nas przywita i wszystko stanie w płomieniach. W ręku indeks uczelni, wynajęty klawisz Praga. Przyjechała tu z siostrą, by obić egzamin z prawa. Zdała go na lewo, bo wcześniej znała pytania. Nie pytaj, co wykładowca robił z nią wczoraj do rana. Na klawiszu siostry na tarczy 24. Impreza paru gości, studenci, kulturoznawstwa. Kulturoznawstwa, ta kurwa na bank, brat, z kulturą trzy litery łączą i cała ferajna. Najebane w sztok, coke, weed, jack i coke. Z głośnika leci feel so good, to jammy rock. Hit from the bong, yo, Jenny from the block. Na gajak Jenna Jameson, the hate it or love. Dwie siostry ich pięciu na ostrym przyjęciu. Egzamin na pięć, kilka zdjęć, sen seksu. Kreska, imprezka, nie musisz czarować gadką. Kochasz, ty jest ciemno, ja wchodzę, zapalam światło. Nocą błądzą, szukają własnego cienia. Byłem tam, nic tam ciekawego nie ma. Po co? Chodź stąd, póki kręci się ziemia, zanim świt nas przywita i wszystko stanie w płomieniach. Nocą błądzą, szukają własnego cienia. Byłem tam, nic tam ciekawego nie ma. Po co? Chodź stąd, póki kręci się ziemia, zanim świt nas przywita i wszystko stanie w płomieniach. Lubił czuć siłę i wyglądać jak facet. W tygodniu strzały w dupę, w weekend ziom podaj tacę. Ziom, ja zapłacę, ziom spoko raczej. Mietek Buddha, o Mateusz, jenę duę, pakę dupa. Na cztery skóra, tak dla bajery pura. Cierpi lakiery, czuję, kłania się steryt. Jakieś dupery, wieczór klub i lasery. A na urwanym filmie zawsze chętnie byłeś na aftery. Pamięć nie wraca rano, co weekend to samo. Nie mieszka z mamą, koleżka woła, że rozlano. Koleżka woła, że koleżkę tam gdzie skopano. Koleżka nie wie, że po Mietku lecisz kurwa z pianą. Chciałbyś mi opowiedzieć dalej, ale kurwa nie wiesz. Nie wiem czy tak po części patrząc nie widzę siebie. Kiedyś już bardziej, ale teraz to mnie to jebie. Szukaj własnego cienia, tylko się nie przelicz sobie. Nocą błądzą, szukają własnego cienia i byłem tam, nic tam ciekawego nie ma. Ty po co? Chodź stąd, póki kręci się ziemia, zanim świt nas przywita i wszystko stanie w płomieniach. Nocą błądzą, szukają własnego cienia i byłem tam, nic tam ciekawego nie ma. Ty po co? Chodź stąd, póki kręci się ziemia, zanim świt nas przywita i wszystko stanie w płomieniach. Nocą błądzą, szukają własnego cienia. Byłem tam, nic tam ciekawego nie ma. Po co? Chodź stąd, póki kręci się ziemia, zanim świt nas przywita i wszystko stanie w płomieniach. Nocą błądzą, szukają własnego cienia. Byłem tam, nic tam ciekawego nie ma. Po co? Chodź stąd, póki kręci się ziemia, zanim świt nas przywita i wszystko stanie w płomieniach.